To niektórzy tutaj mnie znają dość długo, to już chyba z 19 lat prawie. Są też tacy, którzy trochę krócej, to już będzie prawie 11 lat. No ale są też tacy, którzy mnie poznali stosunkowo niedawno. No i chciałbym się właśnie podzielić tym w ogóle, co wcześniej przeżywałem, co teraz przeżywam. No to moje życie właśnie chrześcijańskie się zaczęło no już ponad 20 lat temu. To, no było to tak, że po prostu przeżywałem dość ciężkie chwile w życiu. Aha, bliżej, tak? No, chciałbym powiedzieć, że dość ciężkie chwile przeżywałem, że to były właściwie sprawy związane, no, możliwe nawet, że to były demoniczne sprawy. I po prostu zacząłem też szukać pomocy, no właściwie w różnych źródłach. No i zacząłem też czytać Słowo Boże. No i wtedy właściwie już po jakimś czasie stwierdziłem, że coś tu nie gra. Że albo ten ksiądz tutaj z tej kazalnicy tam, czy z tej ambony tam kłamie, albo po prostu to słowo jest zakłamane, no ale wiem, że to słowo było pisane już dawno temu, no i to żaden ksiądz, ani żaden papież, nikt tego nie pisał, także stwierdziłem, że to jednak musi być prawda. No i też modliłem się do Boga też i o pomoc i o to, żeby wskazał mi odpowiednią drogę. No i po pewnym czasie tam się takie drogi tam akurat u mnie w domu i tam u kolegów tak się potoczyło, że i tam mój brat i tam najbliżsi koledzy właśnie wylądowali w więzieniu tutaj w Wejherowie. No akurat tak się trafiło, że pastor z Leborka tam zaczął przyjeżdżać i no i głosił im Ewangelię. To znaczy, no, nikt akurat nie poszedł za tym, ale mój brat tam przywiózł jakieś tam broszurki, jakieś właśnie ulotki o oddaniu właśnie życia Jezusowi, o zaufaniu Jemu i o powierzeniu właśnie Jemu swojego życia. No, na początku w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, no ale po pewnym czasie właśnie to jak już znowu zacząłem czytać właśnie Biblię, bo to było tak z przerwami, znowu zacząłem czytać i po prostu był dotknął mojego serca i żeby to pojechał, żebym po prostu pojechał i oddał właśnie swoje życie Chrystusowi. To znaczy, no miałem takie właśnie pragnienie, no to było właściwie z dnia na dzień, no i pojechałem. Przez Wejherowo trzeba było jechać, bo tam nie ma bezpośredniego dojazdu. No i to przyjechałem, oczywiście się spóźniłem na nabożeństwo, ale akurat właśnie też było zgłoszone słowo właśnie o oddaniu życia Chrystusowi. No i potem tam też właśnie pastor, który tam był, się pytał, czy ktoś chce oddać. I, to znaczy najpierw tam jeden wstał, poszedł do przodu, bo wtedy też tak jakby tak, nie wiem, przecież on mówi do ciebie, nie? Tak oczy tylko otworzyłem i wstałem i no i poszedłem. Też myślałem, że tam się coś wielkiego wydarzy, że będzie tam nie wiadomo co, łzy i tam, nie wiem, tam padnę czy coś, ale nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu tylko poczułem, że ciężar spadł po prostu mi z serca i kiedy stamtąd już wyszedłem, wszystko mi się wydawało inne. No czy do ludzi w ogóle inaczej się zwracałem i też więcej czytałem właśnie Biblię i jednak z czasem no, po prostu to nie miałem ani społeczności żadnej, ani kontaktu z kimkolwiek. No, dojazd tam właściwie też był dość ciężki, także tam nie było w ogóle szans, żeby dojechać, tym bardziej, że prawie jazdy do tej pory nie ma. No i po pewnym czasie też, no wtedy też i zaczęła się właśnie jeszcze moja jeszcze właśnie zła droga i też poznałem właśnie moją obecną żonę. I też i Bóg mi to niedawno zresztą pokazał, że to co wtedy się działo, że to było bardzo złe, że to nie było. Że to nie było to, co powinienem robić. Ale pomimo tego i Bóg wykorzystywał wszystko w tym kierunku, żeby jednak mnie prowadzić. I też po pewnym, jej mówiłem właśnie też, pomimo tego mówiłem jej o Bogu, mówiłem jej o tym wszystkim i jej brat właśnie, zresztą tutaj znasz Bartka, tam przysłuchiwał się temu wszystkiemu i mówił, przecież on też może, nie? No i zaczął tam czytać też Słowo Boże. No tam pokryją gdzieś tam pod kołdrą i od razu jak wyskoczył z pod kołdry, to nie wiedziałem, co się dzieje. I zaczął uwielbiać Boga, nie? I no i mówił, że właśnie, że poznał Boga, nie? I myślałem, że może żartuję, bo postanowiłem trochę odczekać. Następnego dnia przychodzę i on dalej to samo, nie? Uśmiech na twarzy. On chodził po wiosce z Biblią i tam kolegów chciał nawracać wszystkich. No to wtedy po jakimś czasie no powiedziałem, no to możemy pojechać do Lęborka i też zobaczę zresztą, jak tam jest wszystko, jak to wygląda. No i pojechaliśmy na rowerach oczywiście, bo nie było dojazdu. No ponad 40 km w jedną stronę. No i Bóg zresztą też tą drogę tam błogosławił, także praktycznie nie czuliśmy zmęczenia. Przynajmniej jak w jedną stronę jechaliśmy. No i tam właśnie też tam dostaliśmy tam jakieś broszurki, jakieś ulotki. Tam akurat pastorem wtedy już był Józef Wziątek. No tam dostaliśmy coś, no i... Bo wiem, że to było coś właśnie chyba statek, jak się nazywało, nie pamiętam. Albo Logos chyba. Logos, no to tam z tego właśnie jakieś było, szukaj, że to trzeba było tam gdzieś wysłać. No to właśnie z mojej żony siostra właśnie to wzięła. Wzięła to szut, tam wypełniła, wysłała, że tam niby coś tam miało przyjść, jakieś materiały czy coś takiego. No ale po jakimś czasie przychodzi list właśnie z Wejherowa. To znacie Karolina Pol. No to właśnie przysłała właśnie do Natalii. No i tam się chciała umówić na spotkanie. No to się umówiliśmy i poszliśmy tam, bo ona pracowała akurat w Bychowie chyba, w tym dworku. No to tam nie, to było w sumie 6 km może. No to tam piechotą nawet można było pójść. No i tam właśnie tam rozmawialiśmy właśnie o tym, że właśnie, że tutaj niby jest jakiś zbór, no to dlaczego nie skorzystać z okazji, no to pojechaliśmy. No i też właśnie tam się zaczęliśmy i modlić i czytać słowo i zupełnie Bóg zaczął też odmieniać właśnie zupełnie nasze życie. Wszystko się zaczęło praktycznie od nowa dla mnie znowu. Także taka huśtawka, że... No ale w końcu zaczęliśmy przyjeżdżać na nabożeństwa i właśnie czytać słowo. Ale po jakimś czasie znowu właśnie, przez ten jeden właśnie grzech wszystko zaczęło się psuć. No jakby to powiedzieć, no po prostu... Cały czas myślałem, że idę w dobrym kierunku, no Bóg mnie też pociągał i dotykał. Ale akurat w tym jednym właśnie nie potrafiłem ustąpić. I Bóg mi wiele razy właśnie pokazywał, właśnie nawet był i przez moich rodziców i tam przez jeszcze kogoś innego, że ta kobieta nie jest dla mnie. Że wyraźnie właśnie, że i moi rodzice właśnie mówili, że ja przy niej się zmieniłem, że nie ma ze mną właśnie tej rozmowy, co wtedy była. No to było akurat wcześniej, nawet jeszcze zanim do zboru nawet przyjeżdżałem, no a wtedy też było taka sytuacja, że mojej siostry teściowa, ona tylko raz zobaczyła moją żonę przy mnie. No i mówiła, że, nie, że ta kobieta nie jest dla ciebie, że ona ma na ciebie zły wpływ. No nie była. No mówię, że to ona nie jest dla ciebie, że ona ma na... Ale ja po prostu tego nie słuchałem, tylko wszystko po swojemu. No i tak właśnie było, że w końcu znowu odszedłem, chociaż próbowałem wracać i tam się modliłem i czytałem słowo i tak co chwilę właśnie była taka huśtawka, aż w końcu po, chyba, no to było 11 lat temu. To wtedy znowu właśnie czytałem słowo, to Bóg dopił mnie tak mocno, że po prostu, że pierwsze co zrobiłem, to po prostu poszedłem i pomimo tego, że moja żona była akurat zdenerwowana, to po prostu poszedłem i ją przytuliłem. I zresztą od niej też wszystko odeszło, od razu spokój był i wtedy przyjechałem na nabożeństwo, bo akurat się okazało, że jest jakaś możliwość dojazdu, której w ogóle nie wiedziałem. No i znowu właśnie przyjeżdżałem i tam właśnie się modliłem i zresztą Bóg też działał w moim życiu, bo tam nawet były takie drobne choroby, których w ogóle, o których wiedziałem, że są, że tam mnie bolało, na przykład tam z łokciem miałem problem, tylko nie wiem kiedy mi akurat przestało boleć, no ale Bóg wtedy na tym się nie zatrzymał, tylko po prostu jeszcze było tak, że w pracy akurat robiłem coś na kolanach i to mnie bolało, także ciężko mi było nawet klęknąć. No i akurat w tym momencie właśnie Bóg dotknął mojego serca, po prostu krótko się pomodliłem i momentalnie właśnie ten ból ustąpił. Bo właściwie w jednej chwili, no i to już minęło jak co najmniej 10 lat i jak na razie nie boli. No a to miałem chyba z 2 lata problem z tym kolanem. No ale niestety w domu dalej właśnie były problemy, ciągła walka i tak jak ja w jedną stronę, moja żona w drugą. I było naprawdę źle i tym bardziej, że w tym wszystkim to jeszcze dzieci musiały uczestniczyć, no na to właśnie nie mogłem patrzeć. No ale pomimo tego też próbowałem tam wrócić właśnie do Boga, próbowałem właśnie też, czytałem słowo, Bóg dalej właśnie mnie pociągał znowu, chciałem wrócić, ale jednak w pewnym czasie no po prostu przestałem, myślałem, że nie dam rady po prostu, tym bardziej, że nie ma dojazdu, nie mam jak jeździć i to ani żadnej społeczności, jestem zupełnie sam, odcięty od wszystkich i że to nie da rady. No i po pewnym czasie wyprowadziliśmy się tutaj do Leśniewa, to niedaleko. Bo w domu tam też były właśnie takie, tam jakieś problemy właśnie i problemy właśnie tego mojego syna Mateusza w szkole, tam z rówieśnikami. Moja żona myślała, jak się wyprowadzimy do innej wioski, że to po prostu, że te problemy miną. Ja wiedziałem, że to nic w niczym nie pomoże, ale pomimo tego zgodziłem się, no wyprowadziliśmy się. Myślałem, że może też między nami będzie coś lepiej, no ale niestety było jeszcze gorzej. No i wtedy też właściwie też ja zacząłem robić to, czego nie powinienem. Zresztą wcześniej mojej żonie tam wybaczyłem coś, co miało właśnie akurat miejsce, no ale z tym akurat nie miałem problemu, żeby jej wybaczyć. No większy problem był z nim. To tam trwało chyba z 4 lata, zanim mu wybaczyłem. A wtedy, to dopiero jak wracałem do domu, to z pracy i wtedy Bóg właśnie dotknął mojego serca i po prostu się też myślałem właśnie o tym, o tej całej sytuacji i wtedy się rozpłakałem i dopiero następnego dnia wiedziałem, co to było. Po prostu jak go zobaczyłem, to wtedy po 4 latach dopiero się ucieszyłem na jego widok. I do tej pory z nim dobrze rozmawiam. No ale jeśli wracając do tego, co było, o czym mówiłem wcześniej. A w ogóle o kim powiedziałeś teraz, że to było, zobaczyłeś? No to był właśnie ktoś, no nie będę mówił imienia, nazwiska, no bo wiadomo, ale znasz tego człowieka. No pracował u ciebie także. No i zresztą też niedawno też mnie prosił właśnie, Bóg go zresztą pewnie przysłał, ale to o tym potem. Tutaj wracamy, było w jakim momencie? Aha, no byliśmy w Leśniewie, no i tam właściwie zacząłem też, tam, niby się wydawało takie niewinne, tam zacząłem tam z jakąś tam kobietą, tam pisać, bo tam chciałem się po prostu odciąć od tego, co się w domu dzieje, to tam jakąś taką śmieszną gierkę sobie włączyłem, a tam był czat. No na początku to było wiadomo, takie żarty głupie, no ale potem już zacząłem tam z jedną właśnie pisać, no i to pisanie tam już się przyrodziło, no coś trochę więcej niż pisanie, bo tam już dzwoniłem i tam już jakieś plany zaczęło mi nawet snuć. Tylko że pamiętam, jak już siedziałem na kanapie i tylko do mnie dotarło, że Bóg do tego nie dopuści. No nic, no na to w ogóle nie zwróciłem uwagi, tylko dalej robiłem swoje, tam już nawet wyprowadziłem się właśnie od żony, tam przez 9 dni mnie nie było. Byłem wtedy u mamy akurat. No ale pierwsze co, to że Bóg ją już dwa razy po prostu przysłał do mnie, także ona mnie ze łzami prosiła, żebym wrócił. No i no to wróciłem, no ale jeszcze cały czas dalej chciałem tam skontynuować tę znajomość. No to Bóg to tak wszystko zrobił, że to po prostu wszystko wyszło na jaw, no i dzięki Bogu, bo tak też nie wiem, jak to by było, no ale pomimo tego, żebym czasem tam nie pojechał do tej kobiety, to po prostu Bóg mnie tak dotknął, że momentalnie właśnie moje problemy z kręgosłupem, które tam niby miałem, one się to po prostu tak dramatycznie się wszystko zmieniło, że już nawet po kilku miesiącach wylądowałem w szpitalu, także byłem operowany. No i wtedy wróciliśmy po jakimś czasie do Wierzchucina z powrotem, bo tam w Leśniewie zaczęły się właśnie też problemy. Tak te same, które były w Wierzchucinie, no ale tam akurat był już szkoła zaczęła po prostu wszystko zakłamywać i wysłała jakieś tam, nie wiem, zawiadomiła nawet sąd i tak samo tam zresztą tamtejsza opieka społeczna i zresztą widziałem, że nawet jakie kłamstwa po prostu tam napisali na nasz temat. No i nie mieliśmy innego wyjścia, jak z powrotem wrócić do Wierzchucina. No tam już inny kurator, wiadomo, inna opieka, bo to jest inna gmina. No i tam już zupełnie wszystko się odmieniło, bo już kuratorka pisała tylko prawdę, to co widziała i to, co żeśmy mówili, jak jest. Też wszystkie dokumenty przeglądała, to co tam było związane, wiadomo, z dziećmi i tam nawet z moim leczeniem. No także tamta sprawa to właściwie się zakończyła, można powiedzieć, z uśmiechami na naszych twarzach. No tam po prostu żartowaliśmy z sędziną i to było wszystko. No ale ta sprawa się właśnie już zakończyła, to wtedy pierwszy dzień to pamiętam, że tylko wróciliśmy do domu. A moja żona się pyta, to co, to chcesz ten rozwód? Już tylko na nią patrzę, myślę, ona żartuje pewnie. No ale potem znowu i to coraz częściej, no już w końcu zauważyłem, że on mówi poważnie. No i wtedy się właśnie zaczęły też kłótnie między nami. Jeszcze nie wiedziałem, właśnie próbowałem to po swojemu tam jakoś wszystko poukładać, ale zamiast w jedną stronę, to wszystko w drugą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to było wszystko po prostu, że od Boga, że Bóg po prostu im tak kieruje, a no ale... No ale poszedłem, no ale... Robiłem tam jakieś dochodzenia, no nawet wychodziło właśnie, że może mieć kogoś, że może się z kim spotykać, no ale... No ale już w końcu przestałem nawet na to zwracać uwagę, no ale... Żona wtedy już zaczęła po prostu mówić, żebym się wyprowadził. No ale wiedziałem, jestem zameldowany, no to się nie wyprowadzę, no ale to już zaczęło być coraz bardziej natarczywe, że coraz częściej, że już w końcu mnie wypędziła do pokoju dzieci. No wszystko się zaczęło jeszcze bardziej psuć. No, w końcu padłem na kolana i zacząłem się modlić do Boga. Ja mówię, Panie, ja nie dam rady. Że bez Ciebie nie dam rady. No i... No i Bóg zaczął mnie dotykać właśnie też i też zaczął odpowiadać, że po prostu tam zacząłem sobie, wiadomo, czytać Słowo Boże, się modliłem do Niego, Bóg mi pokazywał wszystko, co robiłem źle, po prostu tak, że tam łzy się lały strumieniami. Pokazał mi wszystko, nawet to, co się wydarzyło, to było, no jak no, po tym właśnie, jak moją żonę poznałem, pokazał wyraźnie, że to trafiło do mojego serca, bo wcześniej tylko umysłem wiedziałem, że źle robię, no ale wtedy to trafiło do mojego serca i wtedy po prostu ze łzami przepraszałem Boga za to wszystko. No i wtedy też, jak już myślał, że znowu nie dam rady, wiadomo, do Wejherowa nie dojadę, no to żadnej społeczności, nikogo nie ma. I też właśnie prosiłem Boga, żeby jakoś pomógł, żeby po prostu, że ja sam nie dam rady. No ale następnego dnia w niedzielę tam pod wieczór przyjeżdża właśnie ten szwagier, czyli Bartek, no i z Gabrysiem i z takim bratem, Gabryś Kosenka, no to na pewno znają. No i tam jakiś brat Marcin. No i tam po krótkiej rozmowie, no nie wiem ile tam trwało, minutę, może dwie, po prostu Gabryś tylko na mnie patrzył, mówił, no ja widzę, że myśmy tu nie przywieźli Bartka, tylko myśmy przyjechali do Ciebie. Ja mówię, ja wiem po prostu wtedy też i Duch Święty mnie dotykał, że ja po prostu wiedziałem, że to Bóg ich przysłał. I tak było za każdym razem, kiedy ja sobie nie radziłem i kiedy już nie dawałem rady, wtedy znowu następnego dnia, w niedzielę przyjeżdża właśnie znowu Gabryś ze swoją żoną, z Asią. I tak było też, za każdym razem, bo wtedy przyszedł sezon, no wtedy uruchomili właśnie autobusy do Wejherowa. No to przyjechałem pierwszą niedzielę. I też Bóg właśnie błogosławił właśnie ten czas i naprawdę bardzo dobrze zresztą wspominam. No i też chciałbym właśnie też publicznie podziękować pewnej siostrze Jagódce, że mnie skarciła za to, co ja robiłem właśnie źle. I, że też, ja też dziękuję Bogu, że też przerwał właśnie tą znajomość, że to wszystko ucichło, no i że tego po prostu nie ma. Nie? No ale, no i zacząłem tutaj też przyjeżdżać, Bóg dalej właśnie zaczął też dotykać mojego serca. I też właściwie były takie momenty właśnie też, że na przykład w nocy śpię, no i nad ranem właściwie to było tak, że po prostu wyraźnie usłyszałem głos. I to było też w tym czasie właśnie, że toczyłem taką walkę z moją żoną, że i wszyscy mi też mówili, że no, że nie mogę się wyprowadzić, że to po prostu Bóg chce tak i tak, no. I zresztą też wiem, bo w Słowie Bożym jest tak napisane, ale dotarły do mnie też takie słowa, że on raczej były chyba do mnie skierowane i pewnie do niektórych osób, które mi pewnie coś doradzały. Mogę zresztą zacytować, że nie mieszajcie woli Boga Ojca z waszą wolą. Po prostu zrozumiałem, teraz dopiero zrozumiem, że po prostu nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest wolą Boga, to faktycznie tak jest. Po prostu Bóg czasem coś zaplanuje takiego, co dopiero później zaowocuje właśnie w naszym życiu. No i w sumie też się zaczęło wszystko znowu dalej, jeszcze bardziej pogarszać, że ona zaczęła jeszcze bardziej atakować. I po prostu w końcu już się zaczęło tak, że po prostu mnie już prawie, że sił, można powiedzieć, wygoniła. Po prostu tam już takie szantaże były, że po prostu musiałem wziąć swoje rzeczy i pójść. No pierwszy moment to myślałem, że tutaj przyjechałem, po prostu myślałem, że nie dam rady, że to po prostu to nie jest na moje siły, no ale przecież jest jeszcze Bóg. I wtedy też do Niego po prostu padłem na kolana, zacząłem się modlić i zaczął odpowiadać. Po prostu przyszło właśnie i radość, i pokój, i po prostu dał mi siłę, żebym mógł to wszystko znosić, że pomimo tego, że jestem z dala od rodziny, to z dala od dzieci, to jednak mam siłę, żeby dalej żyć, żeby dalej iść naprzód, to nawet, nie wiem, nawet się wydaje, że mam więcej siły i więcej radości nawet w sercu niż przedtem miałem. Zresztą to, nie wiem, potwierdzają to nawet tam u mnie w pracy, tam mi szef mówi, że jestem wiele spokojniejszy, że ciężko mi w ogóle z równowagi wyprowadzić, że się nie da po prostu, że ani na nic kompletnie nie narzekam. No, skoro tak mówi, to widocznie tak jest. Ale przede wszystkim to, co chciałem właśnie powiedzieć, że nie wiem, dokąd Bóg mnie zaprowadzi, że dokąd to wszystko pójdzie, w jakim kierunku. Nie wiem, czy wrócę jeszcze do mojej żony, czy nie. Nie wiem, jakie ona ma plany, jakie Bóg ma właśnie też plany wobec mnie, ale chcę właśnie Jemu służyć, chcę wykonywać Jego dzieła, a nie swoje. To było wszystko. Dzięki. Pomódlmy się, kochani, o Krzysztofa, o Emilkę, jego żonę, o Bartka, o jego też siostrę Natalię. Tutaj oni kiedyś do nas lata temu przyjeżdżali, wszyscy przyjęli chrzest. Także był czas, kiedy widzieliśmy Boże dzieło w ich życiu, ale niestety, tak jak Krzysztof mówi, przez grzech, przez brak pokuty w pewnych sferach, gdzieś diabeł znalazł miejsce. I dzisiaj, no, chociaż Bartek nadal, mamy z nim jakiś kontakt, ale niestety jest to ewidentny taki przykład człowieka, który odpadł od Boga. I jego życie jest takim odstraszającym przykładem tego, do czego prowadzi kompromis z tym światem. Naprawdę, ci z was, którzy tutaj są dłużej i pamiętają Bartka, właśnie tak jak Krzysztof mówi, w tym czasie, kiedy on był pełen radości, dzielił się tym, co Bóg czyni w jego życiu, i byście go zobaczyli dzisiaj, w jakim on jest dzisiaj tragicznym stanie. To jest dla mnie taki właśnie dramatyczny przykład człowieka, który odpadł od Boga, który miał prawdziwe doświadczenie od Boga. Przez lata żeśmy go napominali, ale on ciągle gdzieś wybierał niestety swoją drogę i dzisiaj jest w tragicznym położeniu, ale żyje. Dzięki Bogu, że w ogóle on przeżył, bo on tak w takich miejscach był, takie rzeczy się działy w jego życiu, że to cud, że on żyje. Więc oby jeszcze Bóg się nad nim zlitował, oby jeszcze Bóg go ratował. I tak samo tutaj mówię, czy właśnie siostra Emilki, Bartka, wołajmy o nich do Boga, żeby Bóg zlitował się nad nimi i ratował ich. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, chcemy przynieść Tobie małżeństwo Krzysztofa, Emilii. Tak jak Krzysztof mówił, tutaj wiele było różnych po drodze rzeczy, które się Tobie nie podobały, które Ciebie obrażały, w których nie było szukania Twojej woli, poddania się Twemu duchowi. Dzisiaj są bolesne, tragiczne konsekwencje tych grzechów, tych błędów, ale wiemy, że jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś Bogiem miłosierdzia. Ty dałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, za nasze grzechy, aby nas z nich oczyścić, aby nas z nich uwolnić. I o to wołamy, Panie, byś się zlitował nad Krzysztofem, nad Emilią, ratował ich małżeństwo, ratował duszę Emilii. Panie, pamiętamy te czasy, kiedy razem z nami modliła się, śpiewała, a dzisiaj wiem, jak daleko jest od Ciebie, jak bardzo szatan zniewolił ją, zaślepił ją. Boże, modlimy się o Twój ratunek, o Twoje zbawienie, też o ich dzieci. Boże, żebyś w swej łasce ratował je, byś też, Panie, zmiłował się nad całym domem. Prosimy o Bartka, prosimy o Natalię, też jej rodzinę. Boże kochany, zmiłuj się, prosimy i ratuj ich. Ufamy, że gdzieś tam jeszcze tli się jakiś to pozostałość tej wiary, którą kiedyś lgnęli do Ciebie i doświadczali Ciebie. Nie daj im zginąć, Panie, ale w swej łasce przywiedź ich do pokuty, przywiedź ich do opamiętania, daj im zawrócić do Ciebie i na nowo żyć. Prosimy, zlituj się nad nimi. Wykorzystaj tą sytuację z Krzysztofem teraz. Daj, żeby on był dla nich Twoim świadkiem, Panie. Daj mu siłę, daj mu cierpliwość, daj mu miłość, przebaczenie. Ulecz jego rany. Pomóż, Panie, mu być Twym narzędziem przemawiania do nich i ratowania ich. Prosimy. Dzięki Ci, że jesteś Bogiem zbawienia, że nie chcesz śmierci grzesznika. Dzięki Ci, Panie Boże, za Twoje dzieło zbawienia w ludzkich sercach, pośród naszej nieprawości, pośród naszych błędów, naszego nieposłuszeństwa. Dzięki Ci, że Ty, wielce litościwy Bóg, nie rezygnujesz z nas. Chwała Tobie. Bądź wywyższony. Amen. Śpiewajmy Bogu pieśni chwały, módlmy się do Niego, bracia, siostry, przynośmy nasze troski, problemy, składajmy przed Jego świętym tronem. Niechaj Bóg w swojej łasce działa w naszym życiu. Nie to. dasz już nic do zbawienia, nim wszystko gotowe obierz. Ratunek wiecznego zbawienia przez wiarę w pokorze Ty bierz. Nic dodać nie możesz do szaty swej białej obytej we krwi, lecz wiarą ją przyjm bez zapłaty. Twoja świętość przed Bogiem niech lśni. Nie dodasz już nic do mieszkania, co w niebie wniósł dla nas Bóg sam. Pójdź tylko, Duch Boży Cię skłania, a wszystko gotowe jest tam. Nic dodać nie możesz do nieba, wspaniałej ojczyzny wśród chwał. Wytężać Ci sił nie potrzeba, kraj ten Ty dziedzictwo nam dał. Nie dodasz już nic do godności, by zdobić koroną swą skroń. Więc złóż ją przed tronem wieczności, a i kornie przed Panem się skłoń. Ale wszystko Twoje, możemy korzystać z tego, co Ty nam dałeś. Boże, odbierz chwałę, Ty leczysz, Ty uzdrawiasz, Panie, Ty darujesz życie, Ty wyrywasz z powiewa. Dziękujemy Ci, Ojcze, pokażę, że Ty jesteś pośród nas. Odbierz chwałę, tak jak Tobie się należy ta chwała, ukochany Ojcze. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa, Bożym Bogu Świętym. Amen. Amen. Święty. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy przychodzić przed Twój święty majestat i naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Dobry Boże, dzięki Ci, że we krwi Chrystusa możemy się obmywać, Panie, i przydziewać Jego szaty świętości i sprawiedliwości, Panie, bo tak możemy tylko przed Tobą stanąć, świętym Bogiem. Ojcze, serce serca dziękuję Ci, Panie, za to miejsce, że tutaj mogę być z braćmi i siostrami, Panie, Ciebie wielbić, chłonąć ich wiarę Twoją do Ciebie, Panie, także przeżywać razem z nimi, Panie, Twoje oddanie się Tobie, Boże Święty. Ta wspólnota Ducha, która jest między nami, Panie, to jest Twoje dzieło, za które też dziękuję, Boże. Wreszcie, Panie, jedność swój Kościół, ze względu na to, gdzie się znajdują Twoje dzieci, Panie, w Twoim duchu, w Twojej miłości. Panie, też pobudzał przez nasze rozmyślanie Pismo Święte, nabożeństwo, wspólne rozmowy, nasze serca do tego, by Ciebie, Panie Jezu, miłować, oddawać cześć i chwałę i w Twojej miłości mieć jedność, wspólnotę i być uczciwie, Panie, przyozdobioną obłubiennicą, która dla Ciebie jest piękna, pełna wdzięku i wiary. Dobry Boże, bądź uwielbiony na wieki wieków, Panie, że ten Kościół, Panie, mógł się ugruntować w Twoim Słowie, w mocy Twojego Słowa, miłości do Ciebie, abyśmy, Panie, mogli odczuwać prowadzenie Twojego Ducha, Panie, aby także każdego dnia zagłębiać się w Twoje Pismo i w modlitwie, Panie, przychodzić do Ciebie, Ojcze Święty. Zechcij, Boże, działać nasze serca, pobudzić nasze dusze do uwielbienia Ciebie, abyśmy w duchu zastali do Ciebie, Panie. Prosimy się o to, Panie, uwielbiając Twoje święte imię, naszego Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy, dzięki Niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, Panu się chlubi. Panie, uwielbiamy Cię za to, że jesteś. Za to, że możemy każdego dnia, o każdej porze możemy przychodzić do Ciebie, padać przed Tobą i, Panie, prosić Cię o miłosierdzie i o łaskę. Ja Ci dziękuję za to, że ten doskonały plan zbawienia, który Ojciec przygotował, spełnił się. Wykonał się 2000 lat temu. Że dzisiaj mamy bezpośredni dostęp do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Ci za to, że ta świątynia, zasłona świątyni rozdarła się na pół. Dziękuję Ci za to, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Jedynym pośrednikiem. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Tron zostawiłeś, by ziemskie życie wieść, nieś haniebny krzyż, by na siebie wziąć winę mą i wstyd i przebaczenia dar ofiarować mi. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, bym i ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam. Stałeś by w niebie zająć tron. Wszystko u Twych stóp, Twoja wszelka moc. Całe niebo brzmi pieśnią ku Twej czci i ziemia woła dziś: Panie Jezu, przyjdź. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś bym i ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. A gdy przyjdzie czas, kiedy spotkam Cię, gdy objawisz mi piękno twarzy Twej, padnę do Twych stóp i zaśpiewam pieśń: Baranek godzien jest przyjąć wszelką cześć. Jedynie Ty, zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś bym i ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś bym i ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi, w Jezusa krwi. Odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. Wtedy z tłumu padło pytanie: ze słuchania prawa wiemy, że Chrystus jest wieczny. Na jakiej więc podstawie twierdzi, że Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim jest Syn Człowieczy? Jezus powiedział: jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, dopóki je macie, aby nie zawłonęła wam ciemność. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed nimi. I chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego. Także wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza: Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu objawiło się ramię Pana? Nie byli w stanie uwierzyć, dlatego że znów, jak stwierdza Izajasz, zeszlepił ich oczy i znieczulił ich serce. nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem i nie zawrócili, aby ich nie uleczył. Izajasz powiedział tak dlatego, że zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim. Niemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do Niego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. Jezus natomiast zawołał: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. I jeśli by ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie ja będę go sądził, nie przyszedłem bowiem na, aby sądzić świat, lecz aby go zbawić. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. Nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przykazania są życiem wiecznym. To zatem, co ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec. Oto Słowo Boże. Przychodzę dziś do Ciebie, Boże. Wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś lekarzem serc łamanych, Bogiem, który opatruje rany. Wielki jest mój Pan, On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać, Tobie chcę dziś do Ciebie, Boże. Wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś jedynym źródłem siły, chronieniem, wiarą dziś wyznaję pokój. Wielki jest Pan, On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać, Tobie ufam. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach, chcę patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. Niech wody mórz się pienią, niech mocno wieje wiatr. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach, chcę patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. niech wody mu się pienią, niech mocno wieje wiatr. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Wielki jest mój Pan. On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Ja Tobie ufam. Dzięki Ci, kochany Boże, że jesteś skałą. Niezmienny bowiem wczoraj, dzisiaj, po wszystkie wieki w Tobie nie ma nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany. Jesteś zawsze ten sam, stały. Dzięki Ci, że możemy w Tobie położyć naszą ufność i wiemy, że nie będziemy zawstydzeni. Nie zawiedziemy się. Każdy, kto w Tobie pokłada swą ufność, nie będzie zawstydzony. Gdyż Ty, Panie, nie zawodzisz, chociaż nam czasami wydaje się, że nas nie słyszysz, czasami wydaje nam się, że się spóźniasz, czasami wołamy do Ciebie i nie mamy żadnego poczucia tego, że nas słyszysz, ale jesteś Bogiem wiernym, jesteś Bogiem, który nie zawodzi i w swoim czasie, w swój sposób odpowiada tym, którzy na Ciebie czekają. Którzy są gotowi odłożyć na bok nasze ludzkie wyobrażenia o tym, jak masz działać i czekać na Ciebie, oczekiwać Twojego zbawienia, oczekiwać Twojego ratunku, oczekiwać Twojej pomocy. Daj nam, Panie, wytrwałości szukać Ciebie i czekać na Ciebie w tych licznych modlitwach, prośbach, potrzebach, które do Ciebie zanosimy. Ufać Tobie, że nie jesteś głuchy, jak bożki z kamienia, czy bożki namalowane na płótnie, ale jesteś Bogiem, którego ucho słyszy. Słyszy więcej niż nasze słowa. Słyszy nasze myśli. Słyszy nasze westchnienia serc. Jesteś Bogiem, którego ręka nie jest za krótka, żeby pomóc. Oby tylko nasze grzechy nie oddzielały nas od Ciebie. Obyśmy tylko wyznawali i odwracali się od wszelkiego grzechu i bezbożności w naszym życiu, aby nasza więź z Tobą była bliska i abyśmy mogli oglądać, Panie, Twoje działanie w naszym życiu. Bądź wywyższony, święty Boże, wielki Boże, sprawiedliwy, Królu nieba i ziemi, wywyższamy Cię. Amen. Amen. Otwórzmy, bracia, siostry, pierwszą księgę Biblii, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Gdybyśmy mieli w rękach hebrajski zwój, to zobaczylibyśmy, że pierwsze słowo w tym hebrajskim zwoju brzmi Bereshit, co oznacza na początku. I tak też Żydzi nazywają tę księgę. To jest księga Bereshit, księga początków. Każda kolejna księga mojżeszowa, również przez Żydów, nazywana jest zgodnie z pierwszym słowem, które pojawia się na zwoju. Czyli mamy drugą księgę mojżeszową i tam pierwsze hebrajskie słowo to szamot, czyli imiona. A więc dla Żydów druga księga mojżeszowa, księga wyjścia, to księga imion. Trzecia księga mojżeszowa, kapłańska, rozpoczyna się słowem Vayikra, co oznacza wezwanie. A więc trzecia księga to dla Żyda księga wezwania i tak dalej. Gdy będziemy dalej rozważali, to będziemy do tego wracać. Księga Rodzaju jest niezwykle ważną księgą w Biblii. Nie wątpimy chyba. Nie to, żeby jakaś inna była nieważna. Ale ta księga jest niezwykła, dlatego że gdy czytamy ją z uwagą, możemy znaleźć w niej początek wszystkich ważnych prawd Bożego objawienia. To prawdziwie jest księga początków, Bereshit. W tej księdze znajdziemy początek niemal każdej prawdy Bożego objawienia, która później dalej jest rozwinięta w pozostałych księgach. Ta księga mówi o początku stworzenia. Skąd w ogóle wzięło się to wszystko? Skąd się wziął ten wielki wszechświat? Ta księga mówi o początku rodzaju ludzkiego. Skąd my się wzięliśmy? Ta księga mówi o początku ludzkiego problemu, o grzechu, o cierpieniu, o początku śmierci. Mówi też o początku Bożego planu zbawienia. O wybraniu narodu spośród narodów ziemi i rozpoczęcie Bożego planu odkupienia ludzkości, ratowania skażonej grzechem ludzkości. Zawarte w tej księdze informacje są bardzo wybiórcze i niekompletne, co rodzi mnóstwo pytań, które nie mają pewnych odpowiedzi. W pierwszym wierszu, który przeczytaliśmy, czytamy, że Bóg stwarza niebo i ziemię. Ale jak spojrzycie na kolejny wiersz, to czytamy, że ziemia była albo stała się pustkowiem i chaosem. Po hebrajsku tohu wawohu. Piękne wrażenie. Pustka i chaos. Tohu wawohu. Czy Bóg stworzył niebo i ziemię w stanie bezładu i pustki? Czy też, jak domyślają się niektórzy, pierwotna ziemia i niebo stały się bezładne i spustoszone w wyniku jakiegoś wielkiego kataklizmu, jak na przykład bunt szatana i jego aniołów. Niektórzy mówią o wielkiej przepaści dzielącej pierwszy i drugi wiersz Biblii, wielkiej ciszy okrywającej tajemnicę pierwotnej ziemi, która według nich uległa zniszczeniu i spustoszeniu w wyniku niebiańskiego konfliktu i jego konsekwencji. A więc widzicie, że niektórzy nie tylko czytają wiersze w Biblii, ale czytają również spacje między tymi wierszami. Tam widzą różne wielkie wydarzenia. Nie wiemy, jak długo Adam i Ewa żyli w raju. Czy było to zaledwie kilka dni? Czy tygodni, miesięcy, lat, wieków? Po prostu nie wiemy. Kim był mówiący ludzkim głosem wąż, który miał ręce i nogi najprawdopodobniej, na początku miał jakieś kończyny, na których się poruszał? Kim był ten mówiący ludzkim głosem wąż, który kusił i zwiódł Ewę? W księdze Bereszit nie dowiemy się więcej na jego temat. Tylko tyle mamy. Mamy węża, który rozmawia z kobietą, zwodzi ją i później Bóg go przeklina. To wszystko, co on wie z tej księgi. Co się Bogu nie podobało w ofierze Kaina? Nie jest napisane, co się Bogu nie podobało. I różni studenci Biblii wyciągają różne wnioski. Niektórzy mówią, że to nie była krwawa ofiara, że w tym był problem. Inni mówią, że serce Kaina nie było we właściwej relacji z Bogiem. Dlatego Bogu mu się ta ofiara nie podobała. I są jeszcze inne teorie na temat tego, dlaczego Bogu nie podobała się ofiara Kaina. Skąd Kain wziął żonę? I kim byli ci ludzie, których Kain się obawiał, że go zabiją po tym, jak on zabił swojego brata? Jest wiele tego typu niejasności i niedopowiedzeń, które prowadzą różnych ludzi do odmiennych domysłów i spekulacji. I stąd nic dziwnego, że mamy tyle rozczłonkowania wśród czytelników Biblii. Bóg nie podał nam wszystkich informacji i szczegółów, które chcielibyśmy znać, ale wybrał tylko to, co uznał za konieczne, by nam objawić. To, co potrzebujemy wiedzieć i na czym mamy się skupiać i poprzestawać. To jest zdrowe. Kiedy nie wychodzimy poza to, co zostało napisane dla naszego zbawienia, kiedy nie dodajemy, kiedy nie rozpuszczamy nadmiernie naszej fantazji i nie wczytujemy w Biblię tego, czego tam nie ma. Ponadto wiele przedstawionych wydarzeń jest pozostawionych bez komentarza. Po prostu czytamy, że coś się stało, ale nie jest napisane, że to się Bogu podobało lub się nie podobało. Czy że jest to słuszne, czy nie było to słuszne. To my musimy czytać i słuchać i rozważać i rozmyślać i modlić się i prosić Boga o objawienie prawd, które te wydarzenia ilustrują. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, jak na przykład ustanowienie pierwszego małżeństwa. W drugim rozdziale tej księgi od 21 wiersza czytamy, że Jahwe, Bóg, zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po tej części wypełnił ciało. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Jahwe, Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. W języku hebrajskim jest taka piękna gra słów Adam i Adama. Właśnie, i tu mamy komentarz, tutaj mamy komentarz, w tym miejscu mamy wyjaśnienie, o co z tym, o co tu chodzi. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A więc tutaj w tej historii mamy jakieś wyjaśnienie, jakiś komentarz do tego, co tam się wydarzyło w ogrodzie. Natomiast kolejny wiersz znowu opisuje pewien fakt, nie wyjaśniając nam powodu opisanego stanu rzeczy. Czytamy tutaj, że człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Nie wiemy, czemu byli nadzy. Czy tam było tak gorąco, jak w dżungli amazońskiej? Czemu się w coś nie ubrali? Nie mieli poczucia wstydu? Nie widzieli swojej nagości, bo byli przyodziani Bożą chwałą? Czy ich nagość nie budziła pożądania? I znowu, możemy się domyślać różnych rzeczy. Ale tak do końca to nie jesteśmy pewni. Poza tymi oczywiście, którzy są pewni. A takich nie brakuje dzisiaj. Którzy są pewni, że to było to albo tamto. Chociaż Biblia tego nie mówi, ale oni wiedzą. Tak. Podobnie ma się sprawa z szabatem, o którym ostatnio mówiliśmy. W drugim rozdziale czytamy, że po tym jak niebo i ziemia zostały ukończone, nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił siódmy dzień, pobłogosławił go, poświęcił go, pobłogosławił, poświęcił, czyli oddzielił. W nim bowiem sam Bóg odpoczął po tym, czego dokonał w swoim stwórczym działaniu. Bóg pobłogosławił ten siódmy dzień, poświęcił go, oddzielił go od innych dni, ale tylko on sam w nim odpoczął. I na tym kończy się cała nauka na temat szabatu zawarta w tej księdze. Mijają tysiące lat ciszy w tym temacie, po upływie których szabat pojawia się w drugiej księdze Mojżesza przy okazji zbierania manny na pustyni w drodze Izraela do Kanaanu i dopiero wtedy szabat zostaje ustanowiony znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem. Dopiero w Księdze Wyjścia Bóg nawiązuje do dzieła stworzenia i odpocznienia w dniu szabatu, czyniąc ten dzień dniem odpocznienia dla swojego wybranego ludu. Podobnie wiele innych wydarzeń zapisanych w księdze Bereshit, w księdze początków, nabiera znaczenia w świetle dalszego objawienia zawartego w kolejnych świętych księgach. Mając do dyspozycji jedynie księgę rodzaju, księgę początków, moglibyśmy wyciągać z niej jakieś mniej lub bardziej słuszne wnioski, ale byłyby one bardzo ubogie i krótkowzroczne. Natomiast w kontekście całej Biblii poselstwo Księgi Rodzaju nabiera duchowej głębi i praktycznego wymiaru dla ludzi wszystkich czasów i wszystkich kultur. To nie jest tylko jakaś starożytna historia, ale to jest księga, która jest bardziej aktualna niż jutrzejsza gazeta. Dowiadujemy się z tej księgi, że jest tylko jeden Bóg, nie wielu bogów. Ten Bóg jest stworzycielem wszystkich rzeczy i nie uczynił niczego z czegoś, co wiecznie istniało, ale uczynił wszystko, wypowiadając słowo. I mocą Jego słowa powstało wszystko, co powstało. To się nie mieści w ludzkiej głowie. Dlatego ludzie próbują znaleźć jakieś inne wytłumaczenie na istnienie wszystkiego. I wiecie, że te ludzkie wytłumaczenia są jak te powieści detektywistyczne. Że oni szukają wskazówek, szukają jakichś informacji. Tutaj coś znajdują, tam coś znajdują. I dochodzą do wniosku, że to musi być to, to musi być to. Tak jak w tych powieściach detektywistycznych. Czytamy, jeśli czytaliście kiedyś, ja nie czytałem za wiele, ale jakieś tam parę przeczytałem dawno temu. To już po przeczytaniu kilku stron już wiemy, kto zabił. Tam już na początku mamy 2-3 trupy, czasami jeden, czasami więcej. I już po paru rozdziałach już po prostu wiemy, kto to jest. I tak czytamy do końca coraz więcej informacji. Tak, to musi być to, to musi być to. I nagle w ostatnim rozdziale się okazuje, że to w ogóle nie on, tylko to ta babcia z trzeciego piętra w Frankach. I po prostu byliśmy przekonani, mieliśmy tyle dowodów. Tak jest z nauką. Einstein to powiedział, ja tego nie wymyśliłem. On powiedział, że tak jest. Że nauka dąży, już są prawie pewni, już mówią, że to tak i nagle coś nowego się pojawia i wszystko się wali i już mają nowe teorie, już nowe. To nie tak jednak, to myśleliśmy, że tak, ale to nie tak, to teraz mówimy, że to tak i znowu budują, aż następny się mądry pojawi i mówi, ale czy tego nie zauważyliście, a zobaczcie co z tym, no faktycznie sypie się i następne i tak od zarania wieku. A tutaj mamy słowa, które zapisane są już jakieś 3,5 tysiąca lat temu. I to wszystko aktualne. To wszystko czytamy dzisiaj i to wszystko aktualne. Nic nie straciło na aktualności. Pan Bóg nie musi jakiś erat dodawać do swojej księgi. Pan Bóg nagle nie orientuje się, że ach, o tym zapomniałem, na to nie zwróciłem uwagi, jeszcze muszę im to dopowiedzieć. Nie. Bóg powiedział raz i stoi przy tym. I kiedy kolejne rzeczy dopowiada, to mówi, to co powiedziałem wcześniej jest prawdą, tu się nic nie zmieniło. To tak jak powiedziałem, tak stoi. Niewzruszony. A więc ta księga mówi nam, że jest jeden Bóg, stworzyciel wszystkich rzeczy, który postanowił uczynić człowieka na swój własny obraz, na swoje własne podobieństwo, jak żadną inną istotę. Postanawia uczynić sobie człowieka, z którym może mieć wyjątkową relację, z którym może mieć społeczność jak niemal równym sobie. Czytamy, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. A więc pierwszy człowiek był niewiele mniejszy od Boga. Bóg powierzył mu władanie nad wszystkim, co stworzył. I Bóg uczynił go do społeczności z sobą, żeby człowiek mógł go poznawać i żeby mógł z człowiekiem się komunikować i żeby człowiek mógł go kochać i mógł ufać. Obdarzył człowieka możliwością podejmowania decyzji i w związku z tym obarczył go odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji. Mówi, jeśli zrobisz to, to takie będą tego konsekwencje. Jeśli zrobisz to, to będą takie konsekwencje. I powiedział mu jeszcze, nie rób tego, a rób to i będzie dobrze. Tak jak jest wspaniale. Pierwsi ludzie otrzymują wielki dar wolności wyboru posłuszeństwa Bogu, które ma być wyrazem ich miłości i zaufania Bogu. Jednak, jak dobrze wiecie, ludzie pod namową kusiciela dokonują tragicznego wyboru nieposłuszeństwa Bogu, co skutkuje dramatyczną przemianą ich natury oraz zmiany w tym pierwotnym, dobrym, stworzonym świecie, który znowu staje się miejscem chaosu, cierpienia, potęgującego się zła i śmierci. Ten temat jest przewodnim tematem tej księgi. To jest niezwykle ważne, byśmy to ciągle mieli na uwadze, gdy czytamy tę księgę. Decyzje, kroki, działania bez Boga prowadzą do degeneracji człowieka, dezintegracji społecznej, konfliktów, cierpienia i śmierci. To jest jedna strona poselstwa tej księgi. A druga strona jest taka, że obecność Boga w życiu ludzi przynosi ratunek, odnowę życia, pojednanie między ludźmi i szczególną szczęśliwość. Stan harmonii i pokoju ducha, które Hebrajczycy wyrażali słowem szalom, pełnia szczęścia i pokoju i harmonii ducha. Te dwa poselstwa są jakże widoczne i udokumentowane w tej księdze. Życie bez Boga, życie wbrew Bogu, życie w buncie wobec Boga, to cierpienie, to śmierć, to dezintegracja, to zniszczenie. Życie z Bogiem, to zbawienie, to ratunek, to pokój, to życie. Na samym początku historii zawartej w tej księdze widzimy dzieje pierwszej cywilizacji, która lekceważąc Boga stacza się na samo dno zepsucia i nieprawości. Czytamy o tym w 6 rozdziale tej księgi. Od 5 wiersza Jahwe zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Jahwe, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swym sercu. Wyobrażacie sobie? Stwórca wszystkich rzeczy żałuje i boleje w swoim sercu. To jest niesamowite. Niektórzy myślą o Bogu jako o kimś, kto jest totalnie beznamiętny. Nie ma żadnych uczuć, jest totalnym stoikiem, który ma przecież wszystko od początku do końca zaplanowane, niczym się nie przejmuje, nic go nie rusza. Ale tak nie jest. Biblia go nam takim nie przedstawia. Biblia przedstawia nam go jako Boga, który przeżywa decyzje ludzi, który cieszy się, kiedy człowiek podejmuje dobre decyzje. Czytamy, że całe niebo się cieszy, kiedy jeden grzesznik się nawraca. Ale czytamy też o Bogu, który boleje. O Bogu, który jest pełen bólu, kiedy tak jak w tej sytuacji ludzie lekceważą Go i staczają się na takie dno nieprawości. Boże serce krwawi. Bóg przeżywa to. Boleje. I mówi: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Do tego doszło. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Trudno jest nam uwierzyć w ogóle, że Bóg może żałować czegoś, co sam zrobił. Czyż nie wiedział, jakie będą konsekwencje? Czyż nie przewidział tego? To, że Bóg wie o tym, co będzie, nie oznacza, że gdy to się dzieje, to na Niego nie wpływa, że tego nie przeżywa. Widzimy tutaj tragiczny obraz ludzkości, negującej Boga, lekceważącej Jego sprawiedliwe wymagania, obojętnej na Boga i nie szukającej Boga. Następne wiersze jednak mówią o człowieku z tej epoki, który wyróżniał się, dlatego że znał Boga. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Te dwa strumienie, które płyną w tej księdze. Ci, którzy nie znają Boga, nie chcą znać Boga, nie liczą się z Bogiem. I te jednostki, które znają Boga, które szukają Boga, które pragną Boga. W 8 i 9 wierszu czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. O to Bogu chodzi. Bóg szuka przyjaciół wśród ludzi. Noe był jego przyjacielem. Przyjaźnił się z Bogiem. I Noe obrazuje odkupienie człowieka. Ukrycie w arce w czasie zagłady. Odkupienie człowieka w czasie sądu i śmierci wszystkiego wokół. Noe obrazuje doświadczenie człowieka uratowanego od śmierci. Ukryty w arce zostaje ocalony z wód sądu i śmierci, aby wyjść do nowego świata i do nowego życia. Bóg zawiera przymierze z Noem. To też jest kolejny ciekawy element tej księgi. Jak Bóg zawiera z człowiekiem przymierze, to znaczy umowę. Umowę, która ma pewne warunki. Chociaż w niektórych przypadkach Bóg nie stawia żadnych warunków człowiekowi, tylko mówi o tym, co on zrobi. Tak jest z Noem. Bóg zawiera przymierze z Noem i z całą ziemią. Centrum którego przymierza jest obietnica zachowania ziemi od kolejnego potopu, który zgładziłby życie na ziemi. Bóg błogosławi Noego, nakazując mu rozmnażać się i ponownie zapełniać spustoszoną ziemię. Potomkowie Noego, jak czytamy w 10 rozdziale, zgodnie z Bożym poleceniem, rozmnażają się w błyskawicznym tempie. i rozprzestrzeniają się po ocalałej z potopu ziemi, ale postanawiają zbudować sobie wieżę do nieba, aby po pierwsze utrwalić swoje imię, a po drugie, aby nie rozproszyć się po całej ziemi. W 11 rozdziale i 5 wierszu czytamy, że Jahwe wstąpił, aby przyjrzeć się miastu i wieży, które budowali ludzie. I powiedział: oto jeden lud. Wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe. Cokolwiek zamierzą, uczynią. Niesamowite, do czego ludzie są zdolni. Zjednoczeni ludzie mogą dokonać wielkich rzeczy. Sam Bóg to mówi. Nic dla nich nie będzie niemożliwe. A to dopiero co robią tamty początek. I co Bóg postanawia zrobić z tą zjednoczoną ludzkością? Mówi: chodźmy, stąpmy tam, pomieszajmy im język. Zauważcie, jak Bóg mówi tutaj o sobie w liczbie mnogiej. Tak jak gdy pierwszych ludzi połączył ze sobą, tak jak gdy stworzył człowieka. Uczyńmy na nasze podobieństwo. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. A tutaj mówi: chodźmy, stąpmy tam, pomieszajmy im język. Tak, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. Za chwilę wrócimy do tej kwestii Boga, który mówi o sobie w liczbie mnogiej. I czytamy, że w ten sposób Jahwe rozproszył ich stamtąd po całej ziemi. I tak przestali budować to miasto. Spośród tych rozproszonych po ziemi ludów Bóg dokonuje wyboru jednego człowieka, z którego postanawia uczynić szczególny naród, przeznaczony do szczególnej misji. Bóg wybiera, powołuje i zawiera przymierze z Abramem, którego później czyni Abrahamem. To jest bardzo ważne to H, które tu się pojawia, ponieważ litera Hech w języku hebrajskim to jest litera, która ma w sobie konotację ducha. I kiedy Bóg z Abrama czyni Abrahamem, to jakby tchnie w niego swego ducha. Podobnie jest Sara. Mamy Sara, a potem jest w hebrajskim Sarach. Dodaje to ch do ich imienia. Jest element nowego duchowego życia, czegoś całkiem nowego. Bóg czyni z Abrahama, ojca wielu narodów, obiecując, że w jego potomstwie wszystkie narody ziemi zostaną ubłogosławione. I wszystkie kolejne księgi Starego Przymierza kontynuują ten wątek powołania i błogosławieństwa Abrahama i notują pilnie dzieje jego potomków. Zauważcie, że Nowy Testament rozpoczyna się rodowodem Jezusa Chrystusa, który jest nazwany synem Abrahama. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział i 1 wiersz. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. I dalej czytamy: Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz jego braci i... Macie całą tą genealogię. sumie w Księdze Rodzaju możemy odnaleźć aż 11 takich genealogii, takich rodowodów, które zawierają kolejne etapy realizacji Bożego planu odkupienia całej ludzkości. I w tej księdze mamy 6 kluczowych postaci. Jeśli zapamiętacie tych 6 kluczowych postaci, to macie księgę początków, no, nie w jednej ręce. Prawie w jednej ręce. Oczywiście jest wiele innych, pomniejszych postaci i dobrze się jest im przyglądać, ponieważ one stanowią kontrast dla tych 6 kluczowych postaci. To jest Adam, Noe, Abraham, Izaak, Jakub i Józef. Tak jest. Adam obrazuje nieposłuszeństwo i upadek człowieka w grzech. Duchową śmierć. Przez niego grzech wszedł na świat i na wszystko przyszła śmierć. Noe, jak już powiedzieliśmy, obrazuje odkupienie. Abraham obrazuje zbawczą wiarę i usprawiedliwienie z wiary. O tym wiele Nowy Testament ma do powiedzenia. Izaak jest pięknym obrazem synostwa. Tego, co to znaczy być umiłowanym synem Boga. Jakub jest obrazem uświęcenia. Cudownego dzieła Bożego, w którym jesteśmy uwalniani od naszych usiłowań prowadzenia życia w mocy ciała. I jesteśmy łamani przez Boga, aż z Jakuba, którego imię znaczy chytry oszust, stajemy się Izraelem, co znaczy książę Boga. Zwyciężamy, będąc pokonani i kulejąc przez resztę naszego życia na pamiątkę naszego zwycięstwa. Moc w słabości, skarb w glinianych naczyniach. To jest historia Jakuba. Dzieło uświęcenia cielesnego człowieka. Złamanie go i uczynienie go Bożym księciem. I w końcu Józef, który jest obrazem uwielbienia. Człowiek kochany przez ojca, a źle traktowany przez swoich braci, spędził długie lata w ciemnościach więzienia, choć cały czas doświadczał Bożej przychylności, pociechy i zachęty. Ale jego życie, wydawało się, stacza się w dół. W jego życiu było wiele problemów, wiele bolesnych doświadczeń, wiele niesprawiedliwości, wiele niezrozumienia. Aż do chwalebnego dnia wielkiej przemiany. W jednym dniu Józef zostaje wywyższony, by panować i rządzić jako druga osoba w królestwie. To jest, bracia i siostry, obraz naszej przyszłości. Teraz idziemy przez ciemną dolinę cieni, aż zostaniemy przeniesieni z ciemności tej ziemskiej egzystencji do samego tronu i obecności Boga, gdzie uwielbieni zasiądziemy z Jezusem na Jego tronie, aby z Nim rządzić i panować na wieki. I to jest w wielkim skrócie alegoryczne przesłanie tej niezwykłej księgi początków, Bereszit. Jest jeszcze jedna, konieczna do przyjęcia przez nas, perspektywa interpretacji tej księgi, oparta na słowach Pana Jezusa z Ewangelii Jana, 5 rozdziału, gdzie w 46 wierszu Jezus oznajmia: gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. Dlaczego? Gdyż Jezus mówi: on napisał o mnie. Mojżesz? O Jezusie? Jak? Oby Boży Święty Duch oświecał nasze duchowe oczy, byśmy czytając księgi mojżeszowe oglądali chwałę Jezusa, która jest obecna niemal na każdej stronie tych ksiąg, jeśli tylko mamy oczy, żeby to widzieć. Już w pierwszym zdaniu Biblii spotykamy Jezusa, gdy czytamy: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Czy widzicie tam Jezusa? Jana 1:1, dokładnie. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jan zaczyna swoją Ewangelię tak, jak Mojżesz zaczyna swoją księgę. Na początku było Słowo. Mojżesz mówi: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jan mówi: na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga i wszystko, absolutnie wszystko dzięki Niemu się stało. I z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. To samo mówi list do Hebrajczyków, 1 rozdział. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. I dalej ten sam autor mówi w 1 rozdziale od 7 wiersza. O aniołach wprawdzie powiedziano: on swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych płomieniami ognia. Lecz o Synu Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki. Berłem prawości, berło Twojego królestwa, ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże. Co za paradoks. Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz Ty już dawno, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. Te słowa skierowane są do Syna. Ty, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. A więc gdy czytamy pierwszy wiersz pierwszej księgi Biblii, to czytamy o Jezusie. Oczywiście czytamy tam o Ojcu i czytamy tam o Duchu. Czytamy o Bogu prawdziwym, Bogu jedynym. Słowo Bóg już w pierwszym wierszu Biblii jest w liczbie mnogiej, nie w liczbie pojedynczej. A czasownik stworzył jest w liczbie pojedynczej. A więc mamy mnogość i jedność. Jeden Bóg w liczbie mnogiej. Co za niezwykły paradoks. Ten jeden Bóg w liczbie mnogiej wyraźnie objawia swą mnogość, gdy w 26 wierszu mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I podobnie, jak czytamy dalej, mówi: stąpmy, zobaczmy. Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. Najczęściej czasowniki, które temu towarzyszą, są w liczbie pojedynczej, ale są przypadki, bardzo rzadkie, tak jak tu widzieliśmy, gdzie Bóg mówi w liczbie mnogiej, również w sensie czasownikowym. Uczyjmy, zróbmy, zobaczmy. W 27 wierszu pierwszego rozdziału czytamy, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz. I teraz zobaczcie, co tu się dalej dzieje. Stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Pomyślmy głęboko nad tymi słowami. Stworzył go, stworzył ich. Bóg daje pewien obraz, daje nam pewne wskazówki co do swojej własnej natury, chociażby tworząc człowieka na swój obraz. Stworzył go, stworzył ich. Od pierwszych wierszy Biblii Bóg objawia się jako jeden Bóg, ale we wspólnocie osób. To nie jest pojedynczy Bóg, to nie jest samotny Bóg. To jest Bóg, który od zawsze jest Ojcem. Musi mieć zawsze Syna. To jest Bóg, który jest wieczną miłością. Żeby kochać, trzeba mieć kogoś, by kochać. Jeśli nie masz kogo kochać, nie możesz mówić, że jesteś miłością o sobie. Od zawsze. Bóg jest natomiast zawsze miłością. W Nim nie ma żadnej przemiany. To nie jest tak, że Bóg jednego dnia był kimś i w którymś dniu stał się kimś innym. Chyba że ktoś wierzy w takiego ewolucyjnego Boga, który się zmienia, który czegoś nie ma i który w pewnym dniu coś sobie dorabia, coś sobie stwarza, coś sobie rodzi. Nasz Bóg przedstawia nam się jako Bóg, który jest niezmiennym Bogiem, który jest zawsze taki sam, który jest wieczną miłością, który jest wiecznym Ojcem, który jest wiecznym Synem i wiecznym Duchem. Dla religijnych Żydów przez wieki te słowa były wielką tajemnicą i zagadką. I wystarczy poczytać rabinów żydowskich, którzy zdumiewają się nad tymi słowami, którzy próbują wyjaśniać ten paradoks Boga mówiącego o sobie w liczbie mnogiej. Natomiast dla nas, którzy mamy w rękach nowe przymierze, wraz z przyjściem Bożego Syna widzimy, że ta zagadka zostaje rozwiązana, zostaje wyjaśniona, zostaje wytłumaczona. Jak zresztą Jan pisze w swojej Ewangelii, że Chrystus wytłumaczył Boga, dosłownie w pierwszym rozdziale. On Go wytłumaczył, wyjaśnił. O Nim czytamy w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale i trzecim wierszu, że Chrystus jest odblaskiem Bożej chwały i doskonałym odbiciem Jego istoty. On, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. A więc Chrystus nie tylko stworzył świat, ale On mocą swojego słowa wszystko zachowuje w istnieniu. I dzisiaj, gdy naukowcy dochodzą do zrozumienia budowy atomu, gdy pojawiła się fizyka kwantowa, naukowcom otworzyły się oczy na nowy świat, w którym mówią, nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych jakichś pewnych stałych zasad. To wszystko jest jakimś niepojętym chaosem, który o dziwo istnieje, trzymany jakąś niezwidzialną mocą. List do Hebrajczyków mówi nam, jaką mocą. Mocą tego, który powołał to wszystko do istnienia. On podtrzymuje to wszystko słowem swojej mocy. Owszem, On stworzył pewne prawa, które rządzą tym światem, ale to nie znaczy, że On zostawił ten świat i wycofał się i jest nieobecny w tym świecie, jak niektórzy uważają. Ale On jest aktywnie zaangażowany w istnienie każdego atomu. Zanim na scenie pojawił się Adam Noe, Abraham. Czytamy o Bogu, który jak Jezus Chrystus mówi o sobie: ja jestem. W trzecim rozdziale księgi Bereszit, po upadku Adama i Ewy w grzech, znajdujemy niezwykłą obietnicę o nasieniu kobiety, które miało zmiażdżyć głowę węża i zostać ukąszone w pięty. Wypełnienie tej łaskawej obietnicy jest podsumowane w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że ja jestem stał się człowiekiem z ciała i krwi. Czytamy tam: ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i w ciele, On, Jezus, również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią. To jest diabła. Bóg nie może umrzeć. Bóg w swej istocie jest źródłem wszelkiego życia. I w nim nie ma żadnej śmierci. Ale żeby odkupić człowieka, Bóg staje się człowiekiem. To słowo, które powołało wszystko do istnienia, staje się ciałem. Boży Syn przyjmuje postać człowieka i staje się w pełni człowiekiem, by umrzeć jako człowiek, by ratować ludzi, którzy zostali straceni przez grzech, przez nieposłuszeństwo. Podobne obietnice dotyczące błogosławieństwa wszystkich narodów przez nasienie zostały dane Abrahamowi, Izaakowi i ponownie Jakubowi. Do nich wszystkich Bóg mówi o zbawieniu i błogosławieństwie, które będzie udziałem wszystkich narodów przez ich potomstwo, przez ich nasienie. W liście do Galacjan w trzecim rozdziale apostoł Paweł wyjaśnia, że wszystkie te obietnice zostały wypełnione w Jezusie. On jest tym nasieniem, o którym Bóg mówił, które Bóg zapowiadał. W 14 rozdziale Księgi Początków, Księgi Rodzaju, spotykamy tajemniczą postać Melchisedeka, króla sprawiedliwości i jednocześnie kapłana Boga Najwyższego. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, poświęca mnóstwo miejsca tej postaci, o której w Księdze Rodzaju, w Księdze Genezis czytamy tylko kilka dosłownie słów. Natomiast list do Hebrajczyków, 7 rozdział, mówi nam, co do tego Melchisedeka, króla Szalemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego po rozgromieniu królów, i pobłogosławił mu, a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę. To jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król Salemu, czyli król pokoju, Szalom. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia. Podobny w tym do Syna Bożego. Pozostaje on kapłanem nieprzerwanie. Bo jest oczywiste, że nasz Pan wywodzi się z Judy, o którym to pokoleniu Mojżesz nic nie powiedział odnośnie kapłaństwa. Jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchisedeka jest ustanowiony inny kapłan, który stał się nim nie według przykazania cielesnego, czyli według naturalnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Świadczy bowiem o nim: ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. O tyle więc lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem. A tych kapłanów było wielu, dlatego że śmierć nie pozwalała im trwać na zawsze. Ten natomiast, nasz kapłan, Jezus Chrystus, Król Pokoju, i kapłan w jednej osobie. Ten natomiast pozostaje, bo ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też może całkowicie zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Chcesz być zbawiony? Chcesz być zbawiony całkowicie? Jest tylko jedna droga. Przez Jezusa. Nie ma innej drogi. Tylko Jezus jest drogą do życia i zbawienia całkowitego. Może zbawić całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Jezus Chrystus stał się człowiekiem i jest człowiekiem w niebie. To jest pierwszy człowiek w niebie, który dzień i noc jako człowiek wstawia się za nami. List do Hebrajczyków to tak szczegółowo wyjaśnia, że on musiał stać się człowiekiem, musiał mieć udział w ciele i krwi, musiał cierpieć, musiał nauczyć się posłuszeństwa w cierpieniu, aby stać się miłosiernym arcykapłanem, który współczuje swojemu ludowi, który wie, na czym polega życie w ciele, który dokładnie wie, z czym się zmagamy, współczuje z naszymi słabościami i modli się z nami i jest doskonałym arcykapłanem przed obliczem Boga dla naszego zbawienia i to całkowitego, doskonałego, pełnego zbawienia. Takiego właśnie przystało nam mieć arcykapłana, mówi autor listu do Hebrajczyków. Arcykapłana, który stał się święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i wywyższony ponad niebiosa. Nie ma on potrzeby codziennie, jak inni arcykapłani, najpierw składać ofiary za własne grzechy, a potem za lud. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Prawo bowiem ustanawia arcykapłanami ludzi mających słabość, ale słowo złożonej przysięgi po nadaniu prawa ustanawia Syna Bożego, uczynionego doskonałym na wieki. Kolejnym wielkim obrazem naszego Zbawiciela jest ofiarowanie Izaaka na ołtarzu na górze Moria. Wielu biblistów twierdzi, że jest to ta sama góra, która w Nowym Testamencie nosi nazwę Golgota. W Księdze Początków, w 22 rozdziale i 2 wierszu, Bóg mówi do Abrahama: weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. 2000 lat później niebiański Ojciec posyła na ten grzeszny świat swojego jednorodzonego, jedynego w swym rodzaju, umiłowanego Syna, który miał położyć swoje życie na wzgórzu Golgoty. Być może tej samej górze, na której Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. W Izaaku zawierały się wszystkie obietnice dane Abrahamowi. Śmierć Izaaka oznaczała utratę wszystkiego dla Abrahama. To był nie tylko jego ukochany syn, ale także jedyna nadzieja realizacji wszystkich Bożych obietnic danych Abrahamowi. Śmierć Jezusa, umiłowanego Syna Bożego, to jedyna nadzieja realizacji wszystkich Bożych obietnic danych Abrahamowi, Adamowi, Izaakowi, Jakubowi i wszystkim innym prorokom. Izaak, jak wiemy, został oszczędzony Izaak nie został ofiarowany, gdyż Bóg przygotował sobie ofiarę. Bóg przygotował sobie barana, którego miał złożyć na ofiarę. Choć wiemy, że Abraham był przekonany, że Izaak zginie i zostanie przywrócony do życia. W liście do Hebrajczyków o tym czytamy znowu w 11 rozdziale, że dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego. On, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano: twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swojego syna. Jezus, jak wiemy, nie został oszczędzony, ale został ofiarowany na drzewie krzyża Golgoty jako baranek Boży, który gładzi grzech świata. Został złożony w grobie i po trzech dniach powstał z martwych. Prawdziwie. Rozrywając więzy śmierci i przynosząc życie wszystkim, którzy w Niego wierzą. Księga Bereszit kończy się historią życia Józefa, którego życie i charakter jest nie tylko obrazem naszego przyszłego uwielbienia, ale przede wszystkim pięknym obrazem Chrystusa. Widzimy Józefa, umiłowanego syna ojca, sprzedanego przez braci za cenę niewolnika, przyjmującego postawę sługi, opierającego się pokusom, fałszywie oskarżonego i skazanego, a w końcu wywyższonego na księcia i zbawiciela, ginącego z głodu świata. Sam Józef podsumowuje to słowami, które kieruje do swoich braci w 50 rozdziale i 20 wierszu tej księgi. Mówi: wy do swoich braci zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać to, co jest dzisiaj, zachować przy życiu liczny lud. I dokładnie tego dokonał Bóg, posługując się niegodziwością ludzi, chciwością Judasza, postawą Piłata, Heroda, zazdrością faryzeuszy. Oni chcieli zło, ale Bóg zamierzył to ku dobremu. Ratunek dla odrzuconego, dla grzesznego, umierającego świata. Ratunek, który przyszedł przez odrzuconego, fałszywie oskarżonego i skazanego na śmierć niewinnego. Tego czytamy: Bóg wielce wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imiona, aby na imię Jezus zginało się każde kolano na niebie i na ziemi. Czy twoje kolano zgina się przed Nim, jako przed Panem? Każdy język ma wyznawać, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Kiedy wyznajemy Jezusa Panem, Ojciec jest uwielbiony. Niektórzy w swym tragicznym pojmowaniu natury Boga myślą, że jak wielbimy Jezusa, to nie wielbimy Ojca. Że jak wyznajemy Jezusa Panem, to w jakiś sposób umniejszamy Ojca. Gdy wielbimy Ojca znowu, zaniedbujemy Jezusa. Nic takiego nie ma miejsca. Kiedy czcimy Syna, czcimy Ojca. Jeśli nie czcimy Syna, nie czcimy też Ojca. Jeśli czcimy Ojca, czcimy również w Nim Syna. Gdyż to nie są dwaj bogowie, jeden większy, drugi mniejszy, Ale to jest jeden Bóg. Jeden Bóg, który od początku objawia nam się w swojej mnogości. W Nowym Przymierzu wyraźnie widzimy Go jako Ojca, Syna i Ducha. I to jest tylko kilka wybranych przykładów ilustrujących, jak Chrystus jest zapowiadany w tej księdze. I jak zobaczymy w każdej kolejnej. Tych cieni Chrystusa jest mnóstwo w tej księdze. W różnych drobnych szczegółach możemy je zobaczyć. Mamy ciernie, będące elementem przekleństwa po upadku pierwszych ludzi. I koronę cierniową, która raniła skronie umierającego Zbawiciela. Arka Noego, w której 8 dusz ludzkich zostało ocalonych, jest ilustracją miejsca schronienia i ratunku, jakie znajdują ci, którzy kryją się w Chrystusie, który powstał z martwych dzień po szabacie, czyli 8 dnia. To jest ciekawe, jak Nowy Testament używa 8 dnia w Ewangelii Jana. Zwróćcie na to uwagę. Jakub widzi drabinę łączącą niebo i ziemię, po której wstępują i wstępują aniołowie Boży. Jezus nawiązuje do tej wizji w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i 51 wierszu w rozmowie z Natanaelem, gdy mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Wyobrażacie sobie taki widok? Jezus jest pomostem łączącym niebo i ziemię. Jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. O Nim świadczy całe Pismo. Jak zobaczymy, jeśli Bóg pozwoli, omawiając kolejne księgi. Powstańmy i podziękujmy Bogu. Kochany Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam tą cudowną księgę. Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz, sięgające do głębokości naszych myśli, naszych serc, objawiających nasz stan, nasze potrzeby, ale nade wszystko objawiające nam Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Dziękujemy za Twoje słowo, w którym objawiłeś się nam. Dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, którego dałeś, aby człowiek mógł Cię poznać, gdyż ludzki rozum nie jest tego w stanie zrozumieć. Ludzkie oko zbyt ślepe, żeby wejrzeć w te cudowne tajemnice. Nasze uszy nie są w stanie usłyszeć tych cudowności bez Twojego oświecenia, bez Twojego objawienia. Dlatego dziękujemy Ci za Twego Świętego Ducha, który otwiera przed nami te skarby mądrości i poznania Boga. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za Ducha, który bada głębokości Boże i który objawia je nam, którzyśmy prości. Tym, którzy nie są w stanie do tego dotrzeć własnym rozumem, własną inteligencją, ludzką interpretacją. Ale możemy to zobaczyć, dlatego że tak Tobie się upodobało, aby te rzeczy zakryć przed mądrymi i roztropnymi tego świata, a objawić je prostym ludziom. Wielbimy Cię, Panie, wielbimy Cię za poznanie Twojej chwały na obliczu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, o którym świadczy Mojżesz, o którym świadczą prorocy. I modlimy się, by to światło, które bije z oblicza Jezusa Chrystusa, jaśniało w naszych sercach. Ku poznaniu Ciebie, ku życiu, ku zbawieniu. Prosimy, mów dalej do nas, kochany Boże, abyśmy zgłębiając Twoje słowo, wzrastali w miłości do Ciebie, w wierze, w poznaniu Ciebie, żebyśmy jak Noe, jak Abraham, mogli być Twoimi przyjaciółmi. byśmy chodzili z Tobą jak Henoch, byśmy służyli Tobie jak Józef, zwyciężali pokusy i byli gotowi dzisiaj cierpieć, aby w Twoim wielkim dniu być podniesionym do Twojej chwały i uczestniczyć na wieki w Twojej chwale i w Twojej szczęśliwości, która nie będzie miała końca. Wielbimy Ciebie i wywyższamy, wielki Boże. Amen. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, jeszcze do modlitwy. Święty Panie, dziękujemy Ci za to, że Boże, przez Twojego Ducha odbiegłeś nam swoje prawdy, że Ty przez Ducha Świętego, Panie, umacniasz nas. Panie, nie wstawiłeś nas środkami, ale jak powiedziałeś, będziesz szukał tych owiec, które zaginęły, że sam będziesz pasterzem, by pomóc, przygarniesz ten chore, przygarniesz, które się żymają i Ty je uleczysz. Tak, Panie, dziękujemy Ci, dobry pasterzu, że Ty jesteś Bogiem tak wspaniałym, tak miłosiernym, tak gościnnym, ale też sprawiedliwym jesteś, Panie. Bądźmy wyszony, Panie Jezu, a Pana. Amen. Amen. Dobry Boże, dziękujemy za Twoje słowa, za Twoją wielką mądrość, która jest sobie dla nas Twoje słowa. I za to, że nam da taki zwiast, miało dać nam zrozumienie tych małych rzeczy. Prosimy Cię, dobry Boże, udzielam tych mądrości, ażebyśmy mogli dotrzeć z tym Twoim słowem do naszych rodzin, do naszych dzieci, do naszych dzieci, do naszych żon, do tego naszych. Jeżeli jest Twoją wolą, użyj nas jako swoje narzędzie. Prosimy, Panie, używa nic. Dobry Boże, a jeżeli nie, to naszą postawą, niech naszą postawą zobaczą Ciebie, Panie Jezu, od nas. Prosimy Cię, to Boże sobie przyjmie Cię Twoją pomoc, Boże. Na Twojej chwale, na chwale Twojego imienia, Panie Jezu, Panie. Amen. Panie, w Twoim słowie jest napisane, że całe to słowo jest natchnione przez Ciebie. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Panie, to jest Twój plan. Ty dałeś nam to cudowne swoje słowo, które jest żywe i skuteczne, i skuteczniejsze jak wszelki miecz obosieczny. Ja Ci dziękuję za każde słowo, które wykonuje Twoją wolę w naszym życiu. Ale Panie, proszę Cię o miłość do tego słowa. Proszę Cię o miłość do tego słowa dla każdego z nas. Twoje błogosławieństwo. Żeby otwieranie Słowa Bożego nie było ciężarem, ale przyjemnością, rozkoszą. Żebyśmy umieli rozkoszować się Twoim słowem każdego dnia. Żebyśmy pragnęli bardzo tego czasu spędzanego z Tobą. Żebyśmy umieli traktować to, że to jest Słowo Boże. Że Ty przez to każde słowo chcesz do nas przemawiać. I zmieniać nas. Dlatego proszę Cię o takie błogosławieństwo. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Amen. Święty Panie, dobry nas Zbawco. Jezu Chryste, się przychodzimy do Twojej wdzięczności przepełnionych naszymi sercami przez Twoją miłość, że nam je pokazałeś, Panie, przez Twoje Słowo, przez te działać przez Ducha Świętego, przez nawrócenie, Panie, to Ty pociągnęłaś nas do siebie przez swoje ofiarowanie swojego życia i przelanie swojej krwi na krzyżu. Dobry Boże, dziękujemy Ci, Panie, że mamy możliwość poznawania Ciebie w taki sposób, jaki do dzisiaj widzieliśmy w Piśmie Świętym, Panie. Dobry Boże, przez wieki ludzie nie mieli takiego objawienia, to dzisiaj się możemy cieszyć, Panie, pozwól nam, abyśmy rozkoszowali się poznaniem Ciebie. Dobry Panie Jezu, błagamy Cię, abyśmy mogli także w swoich sercach zachować Słowo Twoje, aby nie grzeszyć przeciwko Tobie. Dobry Boże, błagamy Cię pokornie, byś nas prowadził przez Ducha Świętego w uniżeniu umysłu, w pokucie naszych serc, w skromności, Boże, przystępować do Ciebie takim sercem, że Ty, Panie, miłujesz tych ludzi, którzy przychodzą do miłości i uznają swoją zależność. Dobry Boże, uwielbiamy Twoją mądrość, Twoją wspaniałość, Twoją miłość, Twoją potęgę. Dziękujemy Ci, Panie, za objawienie Ciebie w osobie Pana Jezusa Chrystusa, za to, że możemy do Ciebie przychodzić, przybliżać się do Ciebie, mieć relacje z Tobą, Panie, i znosić nasze upadki, a także możemy mieć, Panie, Ciebie w sercu przez Ducha Świętego, który cały czas dzień po dniu nas odnawia. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją opatrzność każdego dnia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszelkie Twoje sługi, które w naszym codziennym życiu, Panie, pomagają nam, Panie, zbliżać się do Ciebie, żyć dla Ciebie i Tobie służyć, Panie. Za tych, Panie, którzy to słowo głoszą, Panie, za tych, których widać, Panie, ale i za tych, których nie widać, Panie. W uwielbieniu dla Ciebie, Panie, posługują nam, Panie, rzeczami, których my nie widzimy, Panie, czy to sprzątaniem, Panie, czy modlitwą, Panie, czy przygotowaniem miejsca, gdzie możemy się spotkać, aby uwielbić Twoje imię. Bądź, Panie, za to wszystko uwielbiony, Panie, a błogosław, Panie, tych, którzy każdego roku, każdego dnia, Panie, wierny Tobie służą. Na Twojej chwale. Amen. Amen. Ziemią przeszedł Boży Syn, tak czystym był bez win. Na ziemię przyjmowiła Go, przed nią pokonał zło. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał. Ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Na krzyżu zawisł Boży Syn z powodu naszych win. Na krzyżu oddał życie swe, niech każdy o tym wie. Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Dziś wąska ścieżka wiedzie tam, do nieba złotych bram. Tą ścieżką Pan prowadzi nas, ufajmy Jemu wraz. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Obdarza łaską nas co dnia, nie każdy przy Nim trwa. Zabierze nas do chwały swej, abyśmy żyli w niej. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. siądźmy. Chciałbym wrócić na chwilkę do świadectwa Krzysztofa. To, co możemy zobaczyć dzięki temu świadectwu, to to, że gdy zwracamy się do Boga, gdy jesteśmy blisko Niego, to Bóg nas prowadzi, pomaga, błogosławi, a gdy oddalamy się od Niego, gdy grzech zwycięża, wtedy dzieje się zło. Jest to dla nas też ostrzeżenie, że jakkolwiek ważne jest, jak zaczęliśmy i że w ogóle zaczęliśmy drogę za Bogiem, to też ważne jest, jak ta droga przebiega dalej. Czy trwamy, czy uświęcamy się, czy poddajemy się przemianie Bożej na obraz Pana Jezusa. Słyszeliśmy też z tej usługi Pawła, że grzech dość szybko wszedł na świat i niestety nam towarzyszy do końca naszych dni, ale w Bogu mamy moc, by zwyciężać, mamy możliwość, przywilej, by gdy upadniemy, przyjść do Boga, prosić o przebaczenie i On doskonale obmywa nas z naszych grzechów. W Starym Przymierzu było tak, że gdy naród izraelski zgrzeszył, gdy każdy poszczególny Izraelita zgrzeszył, przychodził do kapłana i niewinne zwierzę ponosiło śmierć za jego grzechy czy za jego grzech. On musiał na to patrzeć, kładł rękę na głowie tego zwierzęcia i to było coś bardzo wymownego i przemawiającego do człowieka, że ja zgrzeszyłem, a ktoś inny, tu w przypadku coś innego, ponosi winę, ponosi karę za mój grzech. I to samo dzieje się, tamten obraz, tamte ofiary były obrazem, były cieniem, były wskazaniem na tą najważniejszą ofiarę, którą Pan Jezus uczynił. I my dzisiaj możemy, podobnie jak ten Izraelita, być oczyszczonym przez ofiarę kogoś innego, przez ofiarę Pana Jezusa. Będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił. W liście do Koryntian czytamy: albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Innymi słowy, sprawdza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Staramy się przypominać o tym, że istotnym jest w jakim jesteśmy stanie przed Bogiem, czy jesteśmy Jego dziećmi, czy gdy staliśmy się Jego dziećmi, czy trwamy w społeczności z Bogiem, czy nie ma grzechu w naszym życiu, który nami kieruje, nami rządzi i w ten sposób oddziela nas od Boga. I to są właśnie te słowa, które mówią nam, byśmy badali nasze serca, czy trwamy, czy jesteśmy wolni, czy wyznaliśmy nasze grzechy, czy pokutowaliśmy. Jeśli tak, to możemy przyjść do Boga z dziękczynieniem i brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Powstajmy, proszę. Będziemy czynić to, co Pan Jezus uczynił. Będziemy łamać chleb, rozdawać, będziemy brać kielich i pić z tego kielicha. Zachęcam do modlitw dziękczynnych i tych wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy stali się Jego dziećmi, którzy dali temu wyraz przez chrzest wodny, przez zanurzenie w dojrzałym wieku świadomym i trwają w społeczności, są zaproszeni, żeby uczestniczyć. Pozostałych proszę, żeby się powstrzymali. Dziękujemy, Panie Jezu nasz, że Ty, będąc bez grzechu, wziąłeś na siebie nasze winy i my możemy być wolni od ciężaru, możemy być święci i patrzeć z podniesioną głową, obliczem na Twoje oblicze święte. Dzięki za to, co uczyniłeś, Panie Jezu, dla nas. Obyśmy zwyciężali każdego dnia, obyśmy z Twoją pomocą, z naszą determinacją, z naszym zapieraniem się samych siebie zwyciężali i pokonywali grzech i byli coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za moc Twojej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu tych, którzy szukają u Ciebie ratunku, zbawienia, którzy wyznają swe grzechy i są gotowi odwrócić się od nich, podjąć walkę z nimi, szukać u Ciebie wyzwolenia z nich. Dzięki Ci za Twoje zwycięstwo nad grzechem, za Twoje zwycięstwo nad mocą ciemności, złamanie wszelkiego bezprawnego jarzma. Dzięki Ci za wolność, którą możemy mieć w Tobie. Ty powiedziałeś, że jeśli Syn nas wyswobodzi, prawdziwie będziemy wolni. Panie, do tej wolności dążymy, tej wolności szukamy u Ciebie, aby nasze życie było wolne od tego wszystkiego, co obraża Ciebie, tego wszystkiego, co nie podoba się Tobie, tego wszystkiego, co jeszcze w nas jest wyrazem naszego nieposłuszeństwa czy cielesności. Oczyszczaj nas, Panie, uwalnij nas. Wyzwalaj nas z wszelkich więzów, abyśmy jako dzieci Twoje żyli w świątobliwości, w tej cudownej radości, sprawiedliwości. Modlimy się, kochany Panie, byś błogosławił nas wszystkich, którzy bierzemy udział w tej pamiątce w aktywny sposób, jak też i tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn jeszcze nie biorą udziału. Modlimy się, kochany Panie, o Twoje dzieło zbawienia, oczyszczenia, wyzwolenia. Dotykaj naszych dusz, dotykaj naszych ciał, lecz to, co słabe, chore w nas. Prosimy w świętym imieniu Jezus. Amen. Amen. Zapraszam, bracie, siostry. Zawołajmy jeszcze do Boga, bracia, siostry. Podziękujmy Mu za ten czas, który tutaj razem spędzamy, za tą agapę, którą zaraz będziemy razem spożywać. Podnieśmy nasze głosy ku naszemu dobremu Ojcu. Wywyższamy Cię, Panie, za Twoją dobroć i łaskę, która jest nad nami. Dziękujemy za każdy jeden dzień i ten czas społeczności, kiedy możemy się zgromadzić w niedzielny poranek, aby Ciebie razem chwalić, aby Ciebie wywyższać, aby do Ciebie się modlić, aby rozważać Twe słowo. Wielbimy Cię, Panie, za czas społeczności z Tobą w Duchu Świętym i też za każdego brata i siostrę, za tą społeczność, którą możemy ze sobą mieć, za tych wszystkich, Panie, którzy też przychodzą tu, a jeszcze nie są pojednani z Tobą. Dziękujemy za Twoje działanie w ich sercach, za Twoją pracę w ich życiu. Modlimy się o ich zbawienie, o Twoje nawrócenie całego serca ku Tobie, Boże. Błogosław, prosimy i ten czas dalszych naszych rozmów, społeczności przy stole. Prosimy, bądź z nami, bądź uwielbiony w naszych rozmowach, w naszych myślach, w naszych wzajemnych relacjach. Wywyższamy Cię, Ojcze nasz. I też powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Każdy jeden dzień przed nami, prowadź nas, strzeż nas, dopomóż nam pamiętać o Tobie i wielbić Ciebie w naszej miłości i posłuszeństwie Tobie każdego jednego dnia, w każdej najdrobniejszej sprawie. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik, tam już słyszę w kuchni radosny gwar. Ale jeszcze chwilkę, może ktoś ma jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i pozdrawiamy też braci i siostry w Grodzisku Mazowickim i okolicach. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I pozdrawiamy Marcina Brodę. To co, bracia, siostry, za chwilkę rozstawimy tam stoły. Mam nadzieję, że się pomieścimy. Jak nie, to dołożymy jeszcze stołów. Zobaczymy, co nam tutaj na tym wyjdzie. I spędźmy ze sobą jeszcze dobrą chwilę. Mam nadzieję, że czytacie Biblię dalej, w sensie przez całą Biblię próbujecie się przedrzeć, chociaż mogą być jakieś trudniejsze chwile zniechęcenia, trudniejsze momenty tych genealogii czy przepisów prawa mojżeszowego. Nie zniechęcajcie się, czytajcie, rozważajcie, a zobaczycie, że w nich wszystkich jest Boży cel, Boży sens i one wszystkie mają przekaz dla nas. Czasami nie od razu bezpośrednio jesteśmy w stanie to zobaczyć, ale gdy wytrwale czytamy, z perspektywy czasu widzimy, że Bóg nie zmarnował żadnego słowa. Pan Jezus mówi ani jednej jotki nawet, najmniejsze literki. Także czytajmy z wytrwałością i niechaj Bóg mówi do nas i jak Bóg pozwoli, za miesiąc będziemy rozważać kolejną księgę wyjścia. Adaś jeszcze ma jakieś ogłoszenie. W imieniu ekipy remontowo-sprzątającej zapraszam wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zakosztowali tej radości pracy tutaj wspólnej. To jest naprawdę super czas. Chociaż człowiek jest czasami zmęczony po takim dniu, wczoraj do 19 siedzieliśmy, ale później po takim zmęczeniu jaki odpoczynek jest taki fajny, że można odpocząć tak. I praca w gronie braci i sióstr jest naprawdę czymś wartościowym. Ja się bardzo dobrze tutaj czuję i zapraszam wszystkich. No, samo się to nie zrobi, tak? Im więcej osób przyjdzie, tym szybciej te wszystkie rzeczy posuniemy do przodu. Także zachęcam. Dziękuję. Dobrze. Ja dzisiaj poszukam jeszcze, tak? Już momencik, zaraz tylko poszukam. To, co dzisiaj, mogę już, tak? Dzisiaj było ogłoszone właśnie o tym, jak Bóg stworzył człowieka, czyli Adama. I muszę poszukać, czy moją perełkę, bo to nie wysłałam dzisiaj. To takie cenne te słowa były właśnie, co dzisiaj było mówione, tak jakby Duch Święty potwierdzał, że tak cudownie ukształtował też kobietę. I jestem mu tak niezmiernie wdzięczna właśnie, że taką istotkę żywą mnie ukształtował. Ja dziękuję Bogu za tą Jego łaskę, za to piękno, co uczynił w takiej niewieście. I chcę wam przeczytać, co to dzisiaj rano właśnie Duch Święty mi dał. I to jest dla mnie takie radosne w sercu, że to jest cudowny Stwórca, to jest cudowny mój Bóg, to jest cudowny mój Stworzyciel, który tak cudownie mnie ukształtował. I mogę poprzez ten pryzmat Jego oczu widzieć, jakie piękne jest to Oblubienica, jakie piękny jest Kościół, jakie piękne, jakie piękne to całe stworzenie, co uczynił Bóg doskonałym. Doskonały, nic nie brakuje. I przez to dzisiaj rano tak doznałam i to taką moją wielką radością, że Bóg dał mi taką Bożą rodzinę, że widzę to Jego oczyma, takie to piękno, przepraszam, że tak skaczę, że to piękno widzę. Nie? I rzeczywiście jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za to Jego przepiękno, bo inaczej nie możesz powiedzieć, jak się znajdę tam, dopiero będę wiedziała, jakie naprawdę jest tam sama doskonałość, sama chwała, sama Jezus, sama miłość, sama potęga, to nie ma nic, tylko jest wieczne, wieczne uwielbienie. Także ja sama się przyłączam do chóru aniołów i śpiewam święty, święty, święty Bóg, no bo to jest mój święty Bóg. I On mnie nauczył tej miłości, On mnie dał tą miłość. I jakże ja mam Go nie kochać? I tak jak było czytane, że Bóg zabolało Jego serce, że właśnie jako stworzenie stworzył. Ja to doznałam, że bolało Jego tak serce, że lud poszedł i zaczął grzeszyć. A On, cudowny Stwórca, dał życie, piękne życie, wieczne życie. I takie radością to może naprawdę być wziętym sercem mu dziękować za to, co On uczynił, bo nie ma nikogo, tylko On jeden, jedyny jest. Nie? I doznaję to sama, że On jest ze mną każdą chwilę, każdy czas, cokolwiek robię. I tak jak Duch Święty też do mnie dotarł, bo Michał przychodził, ja dawałam obiad, nie, no dałam tak, no nie bez jady, by nie marudził, nie. I Duch Święty dotarł do mnie i tak napomniał, wiecie, ja tak pokutowałam przed Bogiem, mówię, Panie, naucz mnie, jak mam mu dawać, nie. I Duch Święty mówi, a jak usłużysz Jezusowi? Wiecie co, moje serce się rozpłakało, mówię, Panie, pomóż mi, żebym czyniła tak, jak Tobie mam podać. I wiecie co, on przyszedł z pracy i ja mu podałam obiad takiemu Panu. Mówię, Panie, to dla Ciebie, z miłości do Ciebie, z miłości do Niego. Nie? I jestem tak wdzięczna Bogu, że jest Duch Święty, że On uczy, że On mnie pokazuje, że On łamie, że On kruszy to we mnie, nie? Że chce mieć naprawdę taką piękną oblubienicę dla Króla Miłości. I jestem niezmiernie wdzięczna Bogu i za Was, ukochani, bo wiem, że mam dużo, bracie, sióstr, mam dużo, nie? Bo w różnych stronach. I za to niezmiernie dziękuję Bogu, ale moje serce, tak szczerze mówiąc, to jest tu z Wami. To jest tu z Wami, nie? Bo tu Bóg mnie przeprowadził i jestem niezmiernie Mu wdzięczna. Już nie będę marudzić, ale przeczytam wam to naprawdę. To jest pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, siódmy. Obsmarkowałam się. Ukształtował Pan Bóg człowieka. Z prochu ziemi tchnął nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. I 22 werset. A żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Alleluja. i jestem szczęśliwa, a serce moje jest pełne radości i dziękczynienia, że sam Wszechmocny Bóg i Stwórca nieba i ziemi wszelkiego stworzenia tak cudownie i pięknie mnie stworzył, przyprowadził do swego umiłowanego Syna, swoją istotę żywą. Alleluja. Dla swojego Syna Króla, Jego miłości, żyję w Nim i przez Niego, dla Niego, wiecznego Króla mego. Tak się raduję, że niedługo po mnie przyjdzie, tak jak obiecał. On jest wierny swemu słowu. Przyjdź rychło, moja miłości, moje wieczne szczęście, mój umiłowany i uwielbiony. Z tęsknotą czekać będę. Kocham. To napisałam do siostrzyczki, że kocham cię, moja niebieska siostrzyczko. Ale to tak, kocham niebiańskiego króla. Nie? I za to jestem mu wdzięczna, że właśnie dzisiaj tak rano dał mi te słowa, tak pocieszył, tak podniósł, że mogę tylko zachwycać się nim. Choć go nie widzę, ale doznaję każdy czas, jak on jest. Nie? Doznaję, że on jest tu pośród nas. On chce naprawdę te serca mieć tylko dla siebie, nas tylko dla siebie. Nie? On chce nam błogosławić, chce nam dawać wszystko. Tylko czy moje serce jest otwarte, czy ja mu pozwolę pracować we mnie. On chce nam pomóc. Chcę, żebyśmy się naprawdę umiłowali tą miłością, nie żebyśmy jako jedno ciało tej głowy się trzymali, nie szukali niczego po świecie, nie, tak jak niektórzy no, szukają czegoś, może tam, może tam, może tam, może tam, nie. Jedna głowa, jedne głowy się to trzymać, w jednej w ciele trwać, nie. Przepraszam, ale tu chyba Duch Święty działa, że tak wszystko we mnie chodzi. Nie wiem, co jeszcze Duch Święty chce przekazać, ale chcę mu do końca mych dni żyć dla Niego, miłować, kochać, nie? Żeby brat, siostra, żeby oni zostali podniesione, żeby szli za Panem, zakochać się w Panu. Zakochajmy się, naprawdę szczerze zakochajmy się w tej jedynej prawdziwej miłości. Ona nas tylko przeprowadzi, bo te czasy coraz trudniejsze. Naprawdę ja w tych bólach, tych stawów, co miałam te bóle, doznawałam Jego bliskości. On ma moc. Mówię, że przeprowadzę Ciebie. Choćby nie wiem co, ale ja Cię przeprowadzę. Nie pozwolę, żeby diabeł Cię dotknął. Jesteś moja, na wieki moja. To jest Jego oblubienica. I dlatego mówię, zakochajmy się w Panu. A te doświadczenia, które przyjdą, będziemy prześladowani. Nie wiadomo, jako śmierć przyniesie, przyjdzie na nas. Nie? Ale On jest jedyną miłością, jedynym życiem i tego ja pragnę dla siebie, dla moich umiłowanych braci i sióstr. Wiecie, że kocham was, ja nie muszę mówić. Ja nie muszę mówić, Duch Święty sam przekona. Także dziękuję za was Bogu i to przekazuję. To jest moją całą radością, to jest moje życie, a wy jesteście moją radością. I za to dziękuję Bogu. Kocham was.